3 uur. NPO Radio 1 met Rick van der Westerlaken. Oudere boeren hebben moeite om een opvolger te vinden die hun bedrijf wil overnemen. Om te voorkomen dat de boerenbedrijven verdwijnen en onze voedselvoorziening in gevaar komt, trekt het kabinet 75 miljoen euro uit om boeren in spe op weg te helpen. Hoe komt het dat het zo lastig is om opvolgers te vinden? En hoe vergaat het de kersverse boeren? Hoort u zo meteen in één vandaag na het NOS-journaal. Met Jelle Visser. De politie heeft in de Lutte in Overijssel een terreurverdachte aangehouden. De man van 48 was volgens het Openbaar Ministerie een terroristisch misdrijf aan het voorbereiden, maar hij had nog geen concrete plannen. In de meterkast van zijn woning in Groningen, daar heeft de politie een kinderrugzak gevonden, waarin een pistool met munitie en ook nog een doosje losse munitie in bleek te zitten. De man zou een aanhanger zijn van IS. Hij is anderhalve week geleden al opgepakt, maar hij heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij blijft voorlopig vastzitten. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim zijn nog altijd aan het dineren in Hanoi. Rond 12:30 Nederlandse tijd ontmoeten de twee leiders elkaar in een hotel in de Vietnamese hoofdstad. Volgens correspondent Gary van Pinksteren namen Trump en Kim beide het woord. Hij zei dus, ja, we hebben een aantal misverstanden gehad. Maar het positieve is wel dat we nu weer bij elkaar zitten en dat we met elkaar nu toch deze tweede top hebben. En Trump heeft heel duidelijk ingestoken op de economie. Die heeft gezegd van, Vietnam is daar waar we nu te gast zijn, is een zeer succesvol land. En ik denk dat voor Noord-Korea ook zeker tot de mogelijkheden behoort. Morgen volgt er nog een ontmoeting tussen Trump en Kim. De Rotterdamse politiechef Frank Pauw gaat naar Amsterdam. Hij begint daar op 1 mei. Pauw was bijna 9 jaar korpschef in Rotterdam en stond bekend als een man die veel betrokkenheid toonde bij zijn agenten. Vanwege ernstige bedreigingen gaat sportwinkelketen Decathlon in Frankrijk voorlopig geen sportieve hoofddoek voor joggende moslima's verkopen. Eerder reageerden Franse politici al afkeurend. Ze vinden dat het kledingstuk niet thuis hoort in Frankrijk. En eigenaren hoeven de kosten voor het opruimen van drugsafval niet te betalen als ze nergens van wisten. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak in het Brabantse Nune. De gemeente stuurde de rekening voor het opruimen van 26.000 euro naar de grondeigenaren. Breda zet tijdens carnaval 4 speciale handhavers in om vechtpartijen tussen taxichauffeurs te voorkomen. Er zijn te veel taxis in de Brabantse stad waar geen taxibeleid is. De chauffeurs zouden hun klanten onbeschoft behandelen of te veel laten betalen. Dat merkte deze vrouw afgelopen week toen ze van Breda naar Prinsenbeek wilde. Ik zeg 30 euro, sorry hoor. Ik zeg betaal normaal 18 euro, ik ga echt geen 30 euro betalen. Ja, maar je moet 30 euro betalen, anders kom je niet thuis. Inwoners van Breda zijn een petitie begonnen waarin de gemeente gevraagd wordt te handhaven. De verantwoordelijk wethouder erkent dus dat het een probleem is door het te gaan doen. Het is Belgische wetenschappers gelukt om een zonnepaneel te ontwikkelen dat waterstofgas maakt. De onderzoekers van de Universiteit in Leuven hebben er 10 jaar aan gewerkt. Het paneel kan vocht uit de lucht omzetten in waterstofgas. Dat kan zowel elektriciteit opslaan en produceren en ook warmte. Met 20 waterstofpanelen kan een gezin een heel jaar van stroom en warmte worden voorzien. En dan het weer. Het is lenteachtig met veel zon en 15 tot lokaal 20 graden. Ook staat er weinig wind. In de Beeld werd het 16,8 graden, een record voor 27 februari. In Eindhoven werd tot nu toe de hoogste lokale temperatuur gemeten, 19,7 graden. Vanaf morgen meer bewolking en dan neemt ook de kans op regen toe. Het wordt ook koeler, een graad of 11. Maar ook daarmee is het nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. Geert Lagerveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkade over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkade.nl. Haal lekker voordelig een nieuwe sfeer in huis. Kom naar de BTW-vrije dagen bij Carpetright. Wij betalen voor jou de BTW op vele vloeren, vloerkleden, gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie. Carpetright, de vloerenspecialist. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Dat zul je nog gek vinden, maar ik denk de souks, de woestijn, de koningsteden van Marokko. Ja, denk ik ook. NRV. De watervallen van Iguazu. NRV. Kippenvel van de Grand Canyon. NRV. Of Ushuaia en Punta Arenas. Hey, Punta Arenas. NRV. Vuurland. NRV. NRV is dé verre rondreisspecialist. NRV neemt je mee. Nog sterker starten doe je met Rabo Startersvoordeel. Je eerste jaar korting op je zakelijke rekening en transactiekosten. Kijk op rabobank.nl/starter. NRV is dé verre rondreisspecialist met bijna 80 groepsreizen en meer dan 200 privé rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Deze week krijg je bij Gamma 1 plus 1 gratis op alle Flexa strak in de lak en strak op de muur. Ook van de verfmengmachine. Dat zeg ik, Gamma. NPO Radio 1. Avro Tros. Straks politiek commentator Joost Vullings over de 680 miljoen euro die Nederland investeert in de aandelen KLM Air France. En vandaag is de tweede dag van de zitting tegen Siem B., de jongeman die vorig jaar september vermoedelijk een fataal ongeluk veroorzaakte in Annapolona, waarbij 3 andere inzittenden om het leven kwamen. Hij claimde gisteren iets opmerkelijks in de rechtszaal. Siem, de 20-jarige verdachte, zegt zich niks van het ongeluk te kunnen herinneren. Zijn advocaat vroeg vanochtend om extra onderzoek, omdat het volgens hem niet 100% vaststaat dat hij de bestuurder was. Ook al was het zijn auto, ook al was hij de enige met een rijbewijs, en ook al hebben meerdere getuigen gezien dat hij achter het stuur stapte. Ja, een verdachte die geheugenverlies claimt. Het komt vaker voor. In 2002 werd de burger van Nitap vrijgesproken door de rechter. Die zaak bespreken we straks met rechtspsycholoog Peter van Koppen. Nu eerst 75 miljoen euro om van burgers boeren te maken. Rick van de Westerlaken. Eén vandaag. Want veel oudere boeren kunnen maar moeilijk een opvolger vinden. Daarom is het belangrijk dat ook burgers boer kunnen worden. Maar hoe doe je dat? Als je bijvoorbeeld geen land erft van je ouders. Om het gemakkelijker te maken om boer te worden trekt het kabinet dus nu 75 miljoen euro uit. Ik praat erover met Sietse Draaier, die zelf van burger boer werd en bestuurder is bij het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. En met Els Hegger, die ook van burger boer werd. Maar een boer nu is zonder land, dat moet ik zeggen. Els Hegger, om te beginnen. Waarom wilde u zo graag boer worden? Een goede vraag. Omdat dat mijn grote droom is. Ik heb in Wageningen gestudeerd, rurale sociologie. En tijdens mijn studie heb ik best vaak aan een boerentafel gezeten. En vanaf het allereerste moment dat ik bij een boer aan tafel zat, dacht ik, shit, ik wil aan de andere kant van die tafel zitten. Ik wil die boer zijn die geïnterviewd wordt door die student. En ik heb op meerdere boerenbedrijven vrijwillig werk gedaan. Een soort zelfverzonnen stage. En ja, dat is iets wat, wat ik niet goed kan uitleggen, wat eigenlijk in je hart zit, een soort roeping. Ja, en het heeft dat te maken met de, weet ik veel, de natuur. Kan ik me iets bij voorstellen? Of de dieren, of buitenlucht, wat speelt. Ja, ik denk alle drie wat je zegt. Het is een zeker de manier waarop ik boer, is een manier waarop ik buiten kan zijn, wat ik graag wil, fysiek bezig kan zijn, contact heb met de dieren en op mijn manier voedselproductie en natuurontwikkeling samen probeer te laten gaan. Ja, want u bent kleinschalig, hè, als boer? Ja, wij zijn kleinschalig, dus we hebben niet heel veel grond. Het groeit wel steeds, moet ik zeggen, maar iedere plek die wij hebben is niet grootschalig. Ik denk de grootste plek die wij hebben is 2 hectare aaneengesloten. Ja, want u bent eigenlijk een boer die eigenlijk overal stukjes land heeft, hè? Ja, dat klopt. Hoe heeft dat voor elkaar gekregen? Ik was bezig samen met Stefan Handstede om samen een boerderij op te zetten. En we waren bezig eigenlijk om een boerderij te gaan pachten. En dat duurde vrij lang. En toen zeiden we van, ja, weet je, in de tussentijd misschien kunnen we vast wat ervaring opdoen. En, of meer ervaring opdoen. En een klantenbestand gaan opbouwen. En toen hebben we om ons heen gevraagd, is er niet iemand die ons een stukje land wil lenen? Dan gaan wij daar vast wat varkens en kippen opzetten. En dan tegen de tijd dat we dan die pachtboerderij kunnen gaan runnen, dan zijn we vast los. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En ja, toen zagen andere mensen dat. En die zeiden, goh, wat een leuk idee. En toen kregen we echt aan de lopende band stukjes land aangeboden. En inmiddels, eerst was het vrij verspreid nog. Wij wonen in Lochem. En inmiddels is het allemaal in een straal van 3 kilometer rondom Zwiep. Een klein gehuchtje vlakbij Lochem, waar onze basis is. En ja, het is echt fantastisch. En we krijgen nog steeds stukken land aangeboden. Dus we hebben inmiddels een wachtlijst van stukken land. En daarmee hebben wij eigenlijk onze zekerheid ook afgedekt. Dus we zijn in zekere zin zijn we onzeker, omdat het land niet van ons is. Maar we zijn eigenlijk wel weer zeker, doordat we zeker weten dat we naar een nieuw stuk land kunnen met onze dieren of met de voedselproductie. En jullie pachten dus dat land. Hoe moet ik me voorstellen dat jullie dan elke dag op de fiets langs al die terreintjes gaan in de buurt, of met de auto natuurlijk, maakt mij niet uit. Maar hoe doe je dat, zo'n bedrijf leiden met al die verschillende stukjes grond? Ja. Nou, niet met de fiets. Nee. Helaas. Dat is natuurlijk een prachtig beeld. Maar daarvoor hebben we vaak te veel spullen bij ons. Want we moeten ook de dieren voeren natuurlijk. Mm-hmm. En dat doen wij deels met reststromen. En dat gaat gewoon niet op de fiets. Nee, snap ik. En ook als we oogsten. Want we hebben best ook veel groenten die we door het seizoen heen telen. Ja, dat gaat gewoon niet. Maar we rijden niet dagelijks, maar op de meeste plekken 3 dagen in de week rijden we een rondje langs alle plekken om de dieren te voeren en te verzorgen en te kijken hoe het met ze gaat. En de andere dagen doen de landeigenaren dat. Omdat de landeigenaren willen zich graag verbinden met die plek. Ze willen zich graag verbinden met wat wij doen. Ze vinden het fantastisch. Maar echt zelf die verantwoordelijkheid dragen, dat willen ze niet. En die verantwoordelijkheid die dragen wij dus ook, met alle liefde ook, want dat is wat wij willen. En, maar zij willen wel graag de dieren verzorgen op dagelijkse basis. Nou, mooi geregeld. Ja. Ik ga even naar Sietse Draaier van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is het belangrijk dat burgers boer willen worden? Nou, wat net al werd gezegd, hè, dat wij zien dat er toch heel veel boeren zijn die gaan stoppen. En die vanuit de familie, dus een zoon of dochter, die het niet wil opvolgen. Dus er zijn straks heel veel bedrijven die toch op zoek zijn naar een opvolger. En dan heb je toch mensen nodig die dat wel graag willen doen. En dat zijn dan, dat kunnen dan mensen van buiten de landbouw zijn. Maar het kunnen ook zonen en dochters zijn van boeren waar die jongens of meiden thuis geen boer kunnen worden. Die zouden dat ook kunnen doen. Nou, vorige week was er een bijeenkomst voor beginnende boeren op een vleesveebedrijf. En onze verslaggever Roos Oosterbaan, die was erbij. Waar zijn die stieren? Onze koeien staan verderop gehuisvest bij hun boer die zijn stal daarvoor ter beschikking heeft gesteld. Maar het liefst zien wij natuurlijk wel dat we ze hier in de buurt kunnen huisvesten en dat ze ook buiten kunnen lopen. Ah, dus jullie zijn nog op zoek naar grond? Klopt, ja. Ook wij lopen tegen het feit aan dat land heel moeilijk is om daar aan te komen, zowel te pachten als te kopen. En dat is dus een van die moeilijkheden die er bestaan als je vanuit niets een boerderij wil starten of een boerenbedrijf wil starten. Ja. Ik heb met veel instanties al contact gehad. Monumentenzorg of Staatsbosbeheer, Landschap, Provincie. Maar tot nu toe is er niks beschikbaar. Wat voor een boer bent u? Varkensboer. Een trotse. Ja. Wat zijn dan de zorgen die jullie hier hebben besproken? Nou, de grondprijzen zo hoog zijn dat je eigenlijk daar niet mee uit de voeten kunt komen. Dat was eigenlijk hier wel heel duidelijk vandaag ook weer. Je loopt tegen zoveel dingen aan. Je moet wat geluk hebben om los te kunnen komen en de gang te kunnen krijgen. Dat is eigenlijk hoe het is. Ja, want anders? Is het bijna onmogelijk. Ja. Wat maakt het dan zo onmogelijk? Het geld. Kijk, banken willen best financieren, maar er moet genoeg rendement zijn. En dat is het grote vraagteken als je begint. En u zegt, je moet geluk hebben, dat heeft u dus gehad? Wij hebben het geluk gehad dat iemand was die ons wilde helpen, ja. Zo moet je het zien. En die iemand klinkt een beetje geheimzinnig. Nou, die iemand is een handelaar die bereid was om voor ons de gebouwen te kopen, zodat wij konden gaan boeren. Zo is het eigenlijk, ja. Clarien, en wat voor een boer bent u? Ik ben tuinder, ja. Hoe moeilijk is het? Grond is duur, dat maakt het moeilijk. En dus betekent het dat wij dan maar gaan pachten. Dan heb je eigenlijk nauwelijks rechten. En wat wij vaak zien is dat mensen na een aantal jaren dan weer weg moeten. En dan hebben ze juist geïnvesteerd in klanten en netwerken en bodemvruchtbaarheid. En dan zegt de grondeigenaar na een paar jaar van ja, nee, ik ga toch iets anders mee doen of die wil cashen. Of, hè. Heeft u dat ook al meegemaakt? Ja, ik ga nu starten samen in Ede met een partner. En zij is twee keer moeten verhuizen met haar kinderen. Omdat de grondeigenaar er iets anders mee wou doen. Dus dat ze daar allemaal al in geïnvesteerd had. Ja, klopt. Ja. Ja. En hoe gaat u dat dan voorkomen? Ja, die vraag, die zekerheid heb ik niet georganiseerd voor mezelf, voor mijn tuinderij. En dat is dom, maar dat is ook de realiteit. Omdat ik anders geen mogelijkheden zie om te starten. Ja, u denkt niet, je moet een beetje gek zijn om dit te doen. Ja, zeker moet je gek zijn. Ja, ja, ja. Als ik iets zou willen doen waarvan ik al zeker wist dat het veilig geld op zou leveren, zou ik iets anders gaan doen natuurlijk, ja. Ja, een reportage van Roos Oosterbaan. Sietse Draaier van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact en ook zelf van burger boer geworden. Deze verhalen komen bekend voor, neem ik aan. Ja, absoluut. Dit is wat wij echt bij onze leden ook zien. We hebben 8000 leden. Dat zijn voornamelijk jonge boeren. En zonen en dochters van boeren die later boer willen worden. Of andere mensen die agrarisch gerelateerd zijn. Ja, en daar, en wij zeggen ook altijd, wat we zien bij onze achterban, er is kennis, kapitaal en grond. Dat is gewoon het probleem op dit moment. Ja, nou heeft het kabinet 75 miljoen euro geïnvesteerd. Wat kunt u met dat geld doen? Nou, dat is inderdaad vorig jaar in het regeerakkoord bekendgemaakt. Dus het afgelopen jaar heeft NAJK samen met het ministerie een rondgang gedaan langs de agrarische jongeren. Van waar is de behoefte? Nou, en daaruit hebben we een tweetal dingen gedestilleerd. Want kijk, op grond, daar kun je niet zo heel veel aan doen. Want we zeiden al, de grond is heel erg duur. Mm-hmm. Alleen als je daar 75 miljoen voor gaat gebruiken, wordt het alleen maar duurder van. Dus ja, daar kun je niks mee. En dan heb je nog kapitaal en kennis. Nou ja, de rentabiliteit is een probleem. Maar ja, daar kun je met geld geven ook niks mee oplossen. Maar met de solvabiliteit wel. Dus er is voor 64 miljoen van het geld wordt gebruikt voor een vermogensversterkingskrediet. Waardoor je dus richting de bank meer eigen vermogen hebt. De bank staat dus garant voor een gedeelte van je lening. Ja. Nou, dat helpt. En het stukje kennis kwam ook heel duidelijk. En eigenlijk coaching kwam heel duidelijk naar voren. Een overnameproces is een heel moeilijk proces. Je hebt met familie te maken, met heel veel geld. Zoals al aan werd gegeven, kunnen de bedrijven niet overgenomen worden voor de marktwaarde. Dus als je een bedrijf overneemt in de familie al, dan laat de familie gewoon een aantal miljoenen in het bedrijf zitten voor de overnemer. U praat uit eigen ervaring, hè? Want u heeft het van burger uw boerderij overgenomen van uw tante. Klopt, ja. Ik heb het inderdaad 5 jaar geleden nu heb ik het overgenomen van mijn tante. En daar zag je dat proces ook. Hè. Dat overnameproces was ook ingewikkeld. En daar hebben we ook begeleiding bij gehad. En uiteindelijk is dat goed verlopen, gelukkig. Maar ja, daar heb je ook wel heel veel te overleggen, omdat er toch een heel kapitaal in blijft zitten. Mm. Els Hegge, kunt u het andere aanraden? Boeren zonder land, is dit een nieuw businessmodel? voor ons werkt het goed. Wij hebben het eerste jaar al iets aan overgehouden. Maar het vraagt wel, het vraagt flexibiliteit van je. En ik denk niet dat het bij iedereen past. Het past heel goed bij Stefan en mij. Want wij zijn flexibel en het is ook wel uit nood geboren. Uiteindelijk is mijn droom ook nog steeds om wel een eigen plek te hebben met een paar hectare. En daarnaast een soort satellietplekken waar dan ook nog waar we aan het werk zijn. Die eigen plek die is er nu niet, dus die droom is er nog wel. Dus wie weet komt dat nog eens. Maar ik denk zeker dat als je zo wat breder durft te denken en je durft te verbinden met andere plekken, er is zeker kans. Oké. Okay. Goed, Els Hegge, boer zonder land, en Sietse Draaier van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En dan nieuws via de NOS. Supermarktreus Ahold Delhaize kwam vandaag met stevige jaarcijfers. Met een omzet van 63 miljard euro en bijna 2 miljard euro winst. De fusie van het Nederlandse Ahold met het Belgische Delhaize legt het bedrijf geen windeieren. In België timmert Albert Heijn flink aan de weg en ontketende onlangs een heuse prijzenoorlog. Bestuursvoorzitter Frans Muller van Ahold Delhaize over België en over de plannen van Albert Heijn met HEMA. Ik vind het overdreven. Albert Heijn, ook in België, net als in Nederland, is een bedrijf met sterke promoties. En soms zijn de promoties zo sterk dat zoveel klanten erop reageren en ook de concurrentie. Maar goed, daar vaart het bedrijf ook goed bij. Boeren klagen dat u eigenlijk onder de kostprijs duikt. Ja, dat heb ik ook gelezen, maar dat is wettelijk A niet toegestaan in België en dat is ook feitelijk niet het geval. Albert Heijn in België positioneert zich als een bedrijf met Hollandse prijzen en daar horen ook Hollandse promoties bij. En dat is goed voor Albert Heijn in België. Het bedrijf groeit en we houden ons vanzelfsprekend aan alle wettelijke eisen en normen. Is de komst van Jumbo naar Vlaanderen en de Belgische markt ook mede oorzaak van de prijzenoorlog, om even het zo te noemen? We hebben een eigen strategie en we richten ons op onszelf. En met de les groeien we en we zullen 100 nieuwe winkels voor de les bouwen. Met Albert Heijn groeien we in Vlaanderen en we zullen 30 tot 50 nieuwe winkels bouwen in Vlaanderen. Met bol.com groeien we in het geheel België. We richten op onszelf. We zijn nu tevreden met onze groei en met ons marktaandeel winst. En dat is voor ons waar onze dag al redelijk mee gevuld is. Nou, heeft u gezegd, we gaan als Albert Heijn kijken wat we met de HEMA kunnen doen. Samen werken, een winkel van Albert Heijn in de HEMA of iets dergelijks. Wat bent u precies van plan? Ja, als Albert Heijn zijn we altijd geïnteresseerd in nieuwe locaties. Met name ook in binnensteden. En we hebben voor binnensteden hele mooie concepten zoals Albert Heijn To Go en de kleinere supermarkt. En met HEMA zijn we nu in gesprek voor twee locaties om binnen een HEMA een voedingsaanbod te bouwen met Albert Heijn. Dat kan een AH To Go zijn of een kleinere supermarkt. En we zijn nu met twee locaties, kijken we daarnaar. En dat kan een goede combinatie zijn tussen HEMA en tussen Albert Heijn. Want wat moet dat dan opleveren voor u of voor HEMA? Nou, voor Albert Heijn levert het op dat we twee nieuwe locaties hebben waar we klanten mee kunnen bedienen. En voor de HEMA levert het op dat ze binnen hun HEMA-winkel een heel sterk voedingsaanbod hebben. En HEMA heeft een sterk aanbod in non-food. En die twee dingen kunnen elkaar versterken. En dan kunnen elkaar meer klanten naar die locatie krijgen. En dat is eigenlijk denk ik een goed voorbeeld van een win-win mogelijkheid voor zowel Albert Heijn als HEMA. Want u had het gevoel dat mensen daarop zaten te wachten dat een supermarkt in een HEMA komt? Nou, ik denk dat beide bedrijven van mening zijn dat een HEMA en Albert Heijn combinatie sterker is dan alleen Albert Heijn of dan alleen HEMA op zo'n mooie locatie in binnensteden. En dat gaan we nu testen. We zijn nu voor twee winkels in gesprek. We gaan zien hoe dat nu loopt. Daarom is het nog te vroeg om te zeggen of het gaat werken. En het is ook geen opstap naar meer of zo, dat u zegt, nou laten we HEMA lekker omhelzen. Nou, we kijken gewoon nu naar de eerste twee winkels. Laten we niet op de zaken vooruit lopen. We zijn in onderhandeling over deze twee winkels. En dan zullen we zien. Waar heb ik dat eerder gehoord? Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de man die hoogstwaarschijnlijk achter het stuur zat bij het ongeluk in Anna Paulowna, waarbij 3 tieners om het leven kwamen. Gisteren begon de rechtszaak tegen de 20-jarige Siem B. uit Oudesluis. De auto van de 20-jarige verdachte Siem B. reed met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal en sloeg over de kop. Daarbij kwamen 3 jongens uit het Noord-Hollandse dorp om het leven. De verdachte en een meisje van 17 raakten zwaar gewond. Het OM beschuldigt B. van roekeloos rijgedrag. Siem, de 20-jarige verdachte, zegt zich niks van het ongeluk te kunnen herinneren. Ja, het is niet voor het eerst dat een verdachte claimt aan geheugenverlies te lijden. In 2002 wurgde Obbo B. zijn vrouw Anita. Zij wilde van hem scheiden en beschuldigde hem ervan dat hij hun dochter misbruikte. Het verhaal van Obbo B. en zijn vrouw Anita werd in 2012 verfilmd in een aflevering van de BNNVARA-serie Van God Los. Ik wil niet scheiden. Ik ga niet scheiden. Goddomme René, zie je omdat ik niet meer kan met jou? Het is over tussen ons. Stuk kapot. En als het nog niet helemaal kapot is, dan maak ik het kapot. Daar heb ik echt alles voor over. Alles? Alles. Goed. Kom Lisa bij mij wonen. Nee, echt niet. Lisa alleen met jou? Dat doe ik haar niet aan. Je bent nou al veel te klef met dat kind, met al je verhaaltjes, dat het allemaal wel goed komt. Ja, dat was dus fictie. Obbo B. claimde in het echt dat hij zich niet meer kon herinneren dat hij zijn vrouw had gewurgd en werd vrijgesproken. Ik praat verder over deze zaak met rechtspsycholoog Peter van Koppen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vond de rechter van die claim van geheugenverlies van Obbo B.? Nou, het bijzondere is dat hij eigenlijk op die grond uiteindelijk is vrijgesproken. Kijk, het vreemde wat hij claimde is dat hij zegt van ik werd zo overmand door emoties dat het mij zwart voor mijn ogen werd, dat het mijn oren gingen zuizen. En toen werd ik even later kwam ik bij en toen lag mijn vrouw in de tuin. Dus de scène had zich verplaatst van de woonkamer naar de tuin. En had ik mijn handen om haar nek heen. En in die tussenperiode kan ik mij in het geheel niet herinneren. Dat verhaal heeft hij tegen de politie verteld. Op de zitting verteld en ook tussendoor aan psychologen en psychiaters die hem onderzochten verteld. Het probleem is een beetje dat zijn claim is in feite, door mijn grote emoties ben ik mijn geheugen geheel kwijtgeraakt. En dat is uiterst onwaarschijnlijk dat dat zo gebeurd is. Ja, hoe kan het dan dat de rechter daar wel in meegegaan is dan, in dit argument? Nou, het probleem is dat de rechter zich misschien door de verkeerde deskundige heeft laten voorlichten. Dat waren mensen die niet zozeer zich gingen afvragen van, is deze claim van geheugenverlies nou wel terecht? Maar wat zij gingen zoeken is naar verklaringen voor geheugenverlies. Dus precies de vraag verkeerd omgesteld. En toen kwamen ze met allerlei min of meer wilde verhalen die het geheugenverlies zouden kunnen verklaren. Alleen, wij weten uit het onderzoek dat in dit soort gevallen mensen niet zo snel geheugenverlies krijgen. Althans niet zo langdurig. Nee, want wat weten we uit onderzoek dan precies? Nou, je hebt een aantal vormen van geheugenverlies. De een is natuurlijk dat je ontzettend veel alcohol of drugs gebruikt, waardoor je daar achteraf helemaal niks meer kan herinneren. Mm-hmm. Dat is de ene versie. De tweede versie, en dat is misschien ook in de zaak waar u het mee begon aan de hand, is dat je een behoorlijke klap hebt gehad tegen je hoofd, waardoor je hersenen tegen de hersenpan zijn geschud. Dat kan geheugenverlies leiden. Of bijvoorbeeld een voorwerp in je hersen, bijvoorbeeld een kogel die in je hoofd krijgt. Dat kan tot massief geheugenverlies leiden. En dat zie je dus veel bij auto-ongevallen, waarbij mensen hun hoofd enorm gestoten hebben. Mm-hmm. Die kunnen zich vaak het auto-ongeluk zelf niet meer herinneren. De periode daarvoor en de periode daarna ook niet. Nee. Nou, dat is een andere versie. De derde versie is ja, wat we de geveinsde amnesie noemen. Hè. Dus net doen alsof ik geheugenverlies heb. En dat zien we redelijk vaak in strafzaken. Omdat het nou voor verdachten een aantal voordelen oplevert. Ten eerste hoeft hij dan niks meer uit te leggen aan de politie. Hij kan zeggen, ja sorry, je kunt van alles zeggen, maar ik kan me helemaal niks meer herinneren. Dus je hoeft ook helemaal niks uit te leggen. En het heeft het voordeel dat er soms rechters zijn die dan zeggen van nou, u kunt zich niks meer herinneren, dus ik houd u niet verantwoordelijk voor wat u gedaan heeft. Ja, zoals dat dus in blijkbaar met die OBOB ging. Zo is het in dat geval gegaan, ja. Ja, was er ophef over, deze vrijspraak? Nee, nou, er is een tijd later artikel geschreven door Ibo Buurma, die nu in de Hoge Raad zit, die dat eigenlijk een moedige beslissing vond. Wij hebben er nog wel stukjes over geschreven waar we uitlegden dat het toch een hele onverstandige beslissing was van de rechtbank Assen. Maar dat is eigenlijk wat er in die zaak gebeurd is, verder niks. Nee, maar u vindt die vrijspraak dus niet terecht, begrijp ik. Nou, het feit dat iemand zegt op grond van mijn emoties ben ik mijn geheugen kwijtgeraakt, dat is uitermate onwaarschijnlijk. Ja. Wij weten uit onderzoek dat de kans erop dat wel gebeurt, maar dat dat zo kortdurend is, dat in een situatie waar de scène zich helemaal van de woonkamer naar de tuin verplaatst heeft, dat het eigenlijk heel onwaarschijnlijk is dat het waar is. Ja. Hoe vaak gaat de rechter mee in zo'n verhaal van geheugenverlies, weet u dat? Geen idee. Wij wetenschappers zijn nooit zo geïnteresseerd in hoe vaak iets voorkomt, maar wel over de mechanismes waar iets mee voorkomt. Uh-huh. En hoe vaak iets voorkomt, geen idee. Dat wordt ook niet bijgehouden. Nee. Nou, als ik nu zo naar u luister, hè, u vertelde net de mogelijkheden, de mogelijke oorzaken van geheugenverlies. Het verhaal van Siem B., de automobilist die in Annapolona dus waarschijnlijk een dodelijk auto-ongeluk heeft veroorzaakt. Zijn geheugenverlies zou, als ik dan uw theorie zo beluister, zou wel mogelijk kunnen zijn. Nou, ik ken de zaak verder niet. Ik heb ook geen idee of hij zelf gewond geraakt is en hoe ernstig gewond geraakt is en vooral waaraan hij gewond geraakt is. Maar als dat is dat hij een behoorlijke klap tegen zijn hoofd heeft gekregen, dan kan het een valide verhaal zijn. Dan kan het betekenen dat hij gewoon gelijk heeft. Ja. Kijk, je ziet bijvoorbeeld een rare situatie dat mensen in een vechtpartij raken, dat iemand een ontzettende hengst tegen zijn hoofd gekregen heeft, daarna iemand mishandelt of om het leven brengt. En dan zegt hij, ik kan me er niks meer van herinneren. En dat kan waar zijn. Ja. Het kan zijn dat je zo'n klap tegen je hoofd krijgt dat je daarna niet meer kan herinneren, terwijl je daarna nog wel een misdrijf pleegt. Maar is dat dan ook een reden voor ontslag van rechtsvervolging of misschien wel een strafvermindering? Of telt dat niet mee? Ja, dat is een uitermate juridische kwestie. En dan kom je in het subtiele veld van hoe je dit soort dingen moet waarderen. Mm-hmm. Het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat als je zegt van ik heb een misdrijf gepleegd, maar ik kan er toevallig even niks meer van herinneren. Ja, ja. Dat je dan vrij uit zou gaan. Ja, precies. Want zou je heel veel mensen dan ineens overkomen natuurlijk. Ja, maar dat zie je dus soms wel gebeuren. En dat daar kan je vraagtekens bij zetten of dat wel verstandig is. Rechtspsycholoog Peter van Koppen, dank u wel. We spraken met hem over de rol van geheugenverlies in rechtszaken naar aanleiding van de zaak Siem B. Ja, straks hoort u waarom de Europese PVV-fractie een bijeenkomst hield over nepnieuws en hoe het daaraan toe ging. En Martijn, wat doe jij zo meteen in trending vandaag? Naar aanleiding van een raadsvergadering gisteren in Amsterdam is er veel gedoe over genderneutraal plassen in het Westerpark op sociale media. En echt best een naar verhaal over voor kinderen heel schadelijke filmpjes op YouTube die er tussendoor slippen. Oké, horen we zo meer over. Nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Jelle Visser. De Franse president Macron wil duidelijkheid hebben van de Nederlandse regering over de strategie met betrekking tot Air France KLM. De Franse regering was verrast door de aandelenaankoop van Nederland. Er vielen termen als niet vriendschappelijk en geniepig. Ook werd Nederland verweten dat het optrad als een activistische investeerder. Volgens Macron moet het belang van Air France KLM voorop staan. In de Bilt is vanmiddag een temperatuur van 16,8 graden gemeten. Daarmee is het officieel de warmste 27 februari sinds het begin van de meting in 1901. Het warmst was het tot nu toe in Eindhoven met 19,7 graden. Het is voorlopig voorbij met de pret. Morgen is het bewolkt en wordt het maximaal 13 graden. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim zijn nog altijd aan het dineren in Hanoi. Rond 12:30 Nederlandse tijd ontmoeten de twee leiders elkaar in een hotel in de Vietnamese hoofdstad. Ze spraken 20 minuten achter gesloten deuren. Morgen is er nog een ontmoeting. En een sportieve hoofddoek voor joggende moslima's wordt in Frankrijk voorlopig niet verkocht door Decathlon. De sportwinkelketel kreeg veel bedreigingen. Eerder reageerden Franse politici afkeurend op het voornemen om een sportieve hijab in de collectie op te nemen. Ze vinden dat het kledingstuk niet thuis hoort in Frankrijk. Dankjewel, Jelle. We gaan naar Jolanda van der Velde voor de verkeersinformatie bij de ANWB. Goedemiddag. De avondspits begint al een beetje. Hier en daar is wat langzaam rijden. De meeste files rond de 5 minuten vertraging. Vooral bij Rotterdam. Daar is ook een ongeluk gebeurd op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Inmiddels een half uur vertraging. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel staat 4 kilometer. De rechterrijshok is daar dicht. Politiek vandaag. Rick van de Westerlaken. Ja, de campagnes van de politieke partijen zijn op dit moment gericht op 20 maart, want dan zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Maar 2 maanden later mogen we weer naar de stembus en dan voor de Europese parlementsverkiezingen. In Den Haag was er daarom vanmiddag een bijeenkomst over nepnieuws en de Europese Unie, georganiseerd door de PVV. En politiek commentator Joost Vullings die was erbij. Joost, goedemiddag. Goedemiddag, Rick. Een PVV-bijeenkomst over nepnieuws, dat vind ik dan meteen opvallend. Ook omdat Wilders ooit zijn fake foto van Pechtold heeft getweet, waarin het lijkt alsof Pechtold demonstreert voor de sharia. Ja, dat hebben we ook even gevraagd aan Marcel de Graaf. Dat was de man van de PVV-europarlementariër die dit debat heeft georganiseerd. Hij zegt, ja, die foto was geen nepnieuws, dat was humor. Nou, zo zie je meer over humor en nepnieuws. Dat zijn 2 punten waarover je kan discussiëren, Rick. Ja, oké. Okay. En het was dus blijkbaar een debat. Nou, goed, praten ja, het was heel leuk. Nou, gaan we het zo over hebben. Ja, gaan we het zo over hebben, want ik wil eerst met jou verder praten over Air France KLM. De liberale Rutte grijpt drastisch in de markt. Het kabinet neemt een groot belang in Air France KLM. En de Franse president Macron die roert zich nu ook in de strijd en wil de intenties van de Nederlandse regering weten. Ervaren zij dit een beetje als een verrassingsaanval? Ja, dat idee krijg je natuurlijk wel. Je hoorde net al dat alle reacties in het radionieuws. Nou, je hoort bij de Fransen geen krachttermen, maar je voelt toch wel onderhuidse verbazing en irritatie. Hè? Ze zijn gewoon inderdaad not amused. Bijvoorbeeld een Frans weekblad, La Tribune, noemde het een geheime actie, een aanval, een agressieve daad. Nou, dat is dus wel vrij forse kwalificatie. Bij de politiek zie je dat ze wat zorgvuldiger hun woorden kiezen. Ja, dus er is zeker wat aan de hand. Maar onze minister Hoekstra van Financiën gaat ook eind deze week ontmoet hij zijn Franse collega Le Maire om over deze kwestie te praten. Vandaar. Dus nee, het is, de Fransen zijn geïrriteerd, zijn wellicht licht boos, maar ze houden het nog diplomatiek. Ja, je zou kunnen zeggen, het is op zich ook wel logisch dat ze niet geïnformeerd zijn, toch? Ja, kijk, het punt is natuurlijk dat je dit soort dingen aandelen kopen. Daar zitten allemaal regels om. Dat, weet je, informatie moet je voor of na beurs bekendmaken. Dus je kan natuurlijk niet van tevoren al die Fransen gaan zeggen, wij gaan heel veel aandelen kopen, want ja, dat mag gewoon niet. Dus de Fransen zijn gisteravond wel geïnformeerd. Maar toen zullen ze waarschijnlijk ook al verrast zijn geweest van, hé, wat doen de Nederlanders nu? Ja, wat moeten, hoe moeten we dit zien? Hebben we nu als Nederland ruzie met Frankrijk? Nou ja, dat moet nog blijken. Kijk, de andere kant kunnen wij natuurlijk ook als Nederland zeggen van, ja, luister Frans, jullie hebben zelf ook ruim 14% in de holding Air France KLM. Waarom zouden wij dat niet mogen? Maar goed, ze voelen zich zeker wel voor het blok gezet. En het is ook zo, Nederland heeft precies, die streeft naar 14% aandelen. De Fransen hebben 14,3. Ja, daarin kun je nog zien dat Nederland de gedachte heeft, laten we ze niet al te veel voor het hoofd stoten. Laten we er net onder gaan zitten. Maar ja, goed, door zo'n groot belang te nemen in dat bedrijf, laat Nederland wel zien, het belang voor ons land is heel erg groot. En wij zijn toch bang dat het de verkeerde kant op gaat. Dus wij gaan ons er actiever mee bemoeien. Het is in die zin wel even laten zien wie we zijn. En ja, je kan je voorstellen dat de Fransen daar wel van schrikken. Ja. In 2015 stond het kabinet ook al op het punt om een belang te nemen in Air France KLM. Dat is toen niet doorgegaan. En luchtvaartjournalist Ieteke de Jong van de Telegraaf die vertelde vanochtend op Radio 1 dat hier waarschijnlijk over gewield en gedeeld is met Frankrijk op de achtergrond. Dijsselbloem die heeft op een moment op het punt gestaan om te participeren. En toen moest zijn mandaat verlengd worden voor als voorzitter van de Eurogroep. En de Fransen waren tegen Dijsselbloem. En ik heb toch een aantal bronnen die zeggen van, toen is er toch een deal gemaakt. Want de Fransen lieten toen hun verzet varen. Okay. Tegen de herbenoeming van Dijsselbloem. Dus daar is wel gedeeld en gedeeld op de achtergrond. Ja, interessante uitspraak dus vanochtend van Ieteke de Jong van de Telegraaf. Nederland heeft toen geen aandelen gekocht om een politieke topfunctie te behouden, Joost. Ja, nee, dit is een verhaal wat ik ook wel eens heb gehoord. Maar inderdaad, hetzelfde als wat Ieteke de Jong is overkomen. De echte bevestiging of het echt zo is gelopen, dat durf ik ook niet te zeggen. Dat weet ik dus niet. Nee, oké. Betekent deze zet in jouw ogen ook dat Nederland, of beter gezegd Rutte, nu geen Europese topfunctie ambieert? Want hij was toch dikke vrienden aan het maken in Europa? Ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Hè? Als we het inderdaad dan gewoon politiek gaan maken, niet luchtvaartpolitiek, maar Europees politiek. Ja, als je ruzie krijgt met Frankrijk, of in ieder geval op de tenen van Frankrijk gaat staan, wat Nederland nu doet. Ja, Frankrijk is natuurlijk een van de machtigste landen in Europa, samen met Duitsland. En altijd belangrijk als er grote posten worden gegeven om Frankrijk en Duitsland achter je te houden. Nou ja, en het zou natuurlijk niet voor de eerste keer zijn dat een leider van een groot land, een leider van een klein land, denk aan Lubbers en Helmut Kohl, dat die wordt dwarsgeboomd omdat die grote leider zich iets heeft tegen de leider van een klein land. Maar ja, we weten namelijk helemaal niet of Rutte het wel wil, die baan, dat is één. Ja. Als hij het niet wil, is er niks aan de hand. De andere kant, als hij het wel wil, kan hij ook zeggen van, ja, luister, het belang van Nederland, van Schiphol, die hubfunctie, die gaat boven mijn persoonlijke belangen. En misschien, als hij het echt zou willen, is Rutte inmiddels zo ver in zijn zelfvertrouwen dat hij denkt, nou, ik ben inmiddels gewoon zo'n grote meneer binnen Europa, dat kan Macron wel eventjes van me hebben. Ik moest trouwens ook nog wel even denken gisteravond aan deze zet, dat onlangs hield onze premier Rutte een speech in Zürich over de Europese Unie, waarin hij zei dat we eigenlijk als Europese Unie assertiever moesten zijn en meer machtspolitiek moesten denken. Toen dacht ik gisteravond, ja, dit is dan wel niet optreden als de hele EU, maar dit handelen van Nederland kan je ook wel zien als van, ja, weet je, altijd praten, dat helpt misschien niet altijd. Soms moet je gaan overgaan tot actie. En dat heeft Nederland in dit geval gedaan, omdat het belang van KLM en vooral het belang van Schiphol zo groot wordt geacht, ja, dat ze zeggen, ongeacht wat de Fransen ervan vinden, wij gaan aandelen kopen. Zeg, en hoe reageren de partijen in Den Haag? Nou, over het algemeen is de steun, die is er gewoon van links tot rechts. De meeste partijen zijn hier voor. En anderen zeggen wel, hadden dan niet eerder gekund. Dat soort geluiden, die hoor je wel. Maar het belang van Schiphol en het belang van KLM, dat is iets wat bij heel veel partijen tussen de oren zit. Dus deze actie wordt wel gesteund. Nou, de staatsschuld wordt dan wel met ruim 700 miljoen euro verhoogd. Welke consequenties heeft dat? Ja, dan ga je dus iets meer rente betalen. Maar aan de andere kant, de economie draait kwijt. Goed, dat betekent dat er ook heel veel wordt afgelost op de staatsschuld. Dus ik denk dat als we aan het eind van het jaar de boekhouding opmaken, dat per saldo de staatsschuld is gedaald. Maar normaal gesproken is het zo dat als je de staatsschuld laat oplopen, dat we daar, ja, dan moeten we rente over betalen. Maar die rente, Rick, joh, dat is helemaal niks. Dus nee, dat kunnen we wel hebben, deze. Ja. Nou, laat het dan maar hebben over iets anders. Het milieuaspect. Ja. Ja, want dit was toch zo'n groen kabinet. Hè? Ja, dat snap ik. Ja, dat is natuurlijk wel vreemd dat een kabinet heel erg bezig is met groen. Even, om het maar eens eventjes vanuit de onderbuik te zeggen, 700 miljoen over de balk gooit in een van de meest vervuilende industrieën van deze wereld. Dat is inderdaad heel gek. Maar goed, wat ik zei, het belang van Schiphol voor banen wordt als enorm gezien en daarom door de politiek hier als gerechtvaardigd. Aan de andere kant kun je ook zeggen, nu ons kabinet een grotere stem krijgt binnen dat bedrijf, dan kan je die stem dus niet alleen aanwenden om de belangen van Nederland te beschermen. Je kan dan ook als actieve aandeelhouder misschien het bedrijf ook gaan sturen om wat groener te worden. Maar dit is dan het groene scenario. En het positieve, ja, het positieve van, ja, dit. Ja, je kan het ook altijd positief zien, Rick. Ik merk het. Ja. Ik merk het. Nou goed, hou het goed in de gaten. Zeker. Voor ons, Joost. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Want we hadden net al een beetje over nepnieuws. Jij bent vanmiddag naar een bijeenkomst geweest over nepnieuws, georganiseerd door de Europese fractie van de PVV. Vertel, wat voor mensen waren daar? Want de PVV heeft natuurlijk geen leden. Nee, ik denk wel, er waren veel mensen van de PVV Eerste Kamerfractie, veel mensen van de PVV Europese fractie en medewerkers. Ik herkende een paar journalisten vanuit het Binnenhof die er aanwezig waren. Dus over het algemeen zullen het wel mensen zijn geweest die de PVV een warm hart toedragen. Maar dat was op zich ook heel bijzonder, want ik ging er naartoe en toen dacht ik bij mezelf, ik ben eigenlijk nog nooit op een echte PVV-bijeenkomst geweest. Ja, ze hebben wel eens uitslagenavonden georganiseerd. Maar dan sta je gewoon verslag te doen van een feestje of van teleurgestelde mensen. En Wilders heeft wel eens een praatje gehouden. Maar dit was gewoon een zaaltje met een paar mensen op een podium. En die gingen over inhoud discussiëren. Nou, dat vond ik heel bijzonder. Want op het podium zaten ook gewoon een journaliste van Elsevier en een journalist van het Algemeen Dagblad. Dus ook alle meningen zaten daar. En dat vond ik eigenlijk wel verfrissend. Dat gewoon het debat eens een keer werd aangegaan tussen PVV en andere mensen. Want eigenlijk gebeurt dat nooit. Dus dat vond ik heel erg mooi. Nee, en ik begreep dat ze Robert Jensen hadden gevraagd om het te modereren. Zeker, ja, dat verwacht je ook niet snel. Aan de andere kant denk je van, er zijn natuurlijk heel veel bijeenkomsten in het land die ook gemodereerd worden door journalisten. Dat zijn dan ook vaak de usual suspects. Dus wat dat betreft kan je zeggen, nou, als de PVV de andere kant van het politieke spectrum ook eens iets organiseert, dan nodigen zij een journalist uit waarvan zij meer hebben. En ik moet zeggen, ja, het is natuurlijk wel een tv-persoonlijkheid, dus hij moest af en toe wel laten blijken wat hij er zelf van vond. Maar je kan veel over Robert Jensen zeggen, maar het is geen domme jongen. En ik vond dat hij het aardig deed. Oké. Verslaggever Elodie Verwij, die was er ook bij. En zij vroeg organisator Marcel de Graaf van de PVV-fractie in de Eerste Kamer waarom hij deze bijeenkomst heeft georganiseerd. Nou, nepnieuws is op dit moment een hot item. Zeker in het kader van de verkiezingen van het Europees Parlement, 23 mei. De EU die wil allerlei maatregelen tegen nepnieuws. Wat door ons wordt gezien of ervaren als een introductie van een stukje censuur. Een gevaarlijke ontwikkeling. Daar moet absoluut over gesproken worden. Vandaar dit debat. Ja, Marcel de Graaf was dat dus van de PVV. De vragen die daar dus op tafel lagen waren, wat is nepnieuws? En is dan ingrijpen vanuit de overheid censuur? Ik kan me voorstellen dat dat wel behoorlijke discussie heeft opgeleverd. Ja, het duurde wel even voordat de discussie echt op gang kwam. Ja, over de definitie van nepnieuws, dan zie je dat bij alle vier de sprekers het woord misleiding naar voren komt. Hè? Nieuws om te misleiden. Maar ja, wat is dan misleiding? En dan zie je wel dat de meningen uiteengelopen. Wat Marcel de Graaf, die je net hoorde, die trapte de discussie even af. En die zegt, ja, ik vind gewoon ook nepnieuws als nieuws onvolledig is. Of onjuist is. Of dat je bepaalde zaken niet behandeld. En toen zei hij bijvoorbeeld, ik vind het nepnieuws dat de Nederlandse media, want het werd vooral in dat soort grootheden heel het gesproken, dat de Nederlandse media te weinig aandacht besteedt aan de gele hesjes, want die protesteren nog steeds in Parijs. En president Macron is hartstikke impopulair in Frankrijk. Al die enquêtes komt hij heel zo uit. En dat hoor je niet in Nederland. Toen dacht ik bij mezelf, ja, ik lees het volgens mij iedere week nog in de krant dat er gele hesjes aan het demonstreren zijn en dat Macron ontzettend impopulair is bij de Fransen. Maar goed, hij ziet dat dus als een vorm van nepnieuws. Dat gaat vrij ver. Ook aanwezig Arnold Karskens. Die heeft iets tegen de NOS. Die vindt hij misleidend. Omdat, en dat vond ik wel vrij ver gaan. Want er werd gevraagd, wat is dan de intentie van het misleiden van de NOS? En dat is om blanken en christenen in een kwaad daglicht te stellen. En ze plant iedere dag een zaadje van haat in de hoofden van mensen. En hij wist ook nog te melden dat hij vandaag aangifte had gedaan tegen de NOS en tegen de hoofdredacteur Marcel Gelauf. Hij sprak die naam wel verkeerd uit, maar ik zal niet zo flauw zijn om te zeggen dat dat een vorm van nepnieuws is. Nee, maar luister, had hij dan wel bijvoorbeeld goede bewijzen? Of had hij feit op een rijtje? Ja, kijk, hij had een voorbeeld van nieuws uit Amerika, waarvan ik ik heb het zelf niet zo goed gevonden, maar een jongen die met een of andere Vietnam-veteranen en een confrontatie ergens bij een monument. En dat beeld, weet ik wel, internationaal was heel lang van, nou, die jongen is fout, dat is een Trump-aanhanger, is heel erg rechts en hij doet heel erg onaardig tegen die meneer. En de dagen daarna zag je dat er meer beeld bekend werd en dat het toch allemaal wel iets anders in elkaar zat. Dan denk ik van, dat kan je als gekleurd zien. Je kan het ook zien als dat gewoon de NOS in Nederland groot is, maar internationaal klein. En dat nieuws eigenlijk gewoon overneemt van Amerikaanse netwerken en uiteindelijk na een paar dagen ook denkt van, oeps, het zit iets anders in elkaar. Maar daar is wat mij betreft dus geen sprake van bewuste misleiding. En dat is natuurlijk ook interessant van, ja, wat is misleiding? En ja, dan is het vaak, wat is de intentie van iemand? Nou, dat zijn allemaal hele ingewikkelde dingen. Maar de journalisten aanwezig van Elsevier, het AD, zeiden, ja, gewoon als je echt heel doelbewust nepberichten gaat maken om de boel te misleiden, dan ben je in ieder geval als journalist bezig met het nepnieuws verspreiden. En het bekendste voorbeeld wat naar voren werd gehaald was die wapens van die massavernietigingswapens in Irak. Die reden om daar in te grijpen. Daar zijn wij met z'n allen ook ingetuind. Eigenlijk nepnieuws verspreid door overheden. Ja, en dat, maar ja, het groen, dat viel toen op dat moment ook heel lastig te controleren. Ja, dat is natuurlijk ook vaak het punt. En dan krijg je dan, dat zag je vaak, en dat is het wantrouwen wat je in dat zaaltje voelde. Ja. Dat als jij gewoon verslag doet van zo'n VN-bijeenkomst. Ik zie nog die Colin Powell, die generaal, zitten. Hè, die is met een paar foto's van, kijk, ze hebben massavernietigingswapens. Ja, dan zend je dat uit en dan vertel je dat hij dat zegt. Maar je merkt in dat zaaltje al heel vaak dat er een soort interpretatie was, dat als je dat al liet zien of daarover schreef, dat je dan nepnieuws verspreidt. En ja, dan wordt het ingewikkeld. Maar uiteindelijk vond ik het meest, wat ik het meest aan over heb gehouden, gewoon het brede wantrouwen tegen de media. En het idee dat alle media, objectief moet zijn. Mm. Dat is, want er ontstond een vrij fel debat over nu.nl. Ik heb het zelf, ik kom namelijk net terug van die bijeenkomst, niet kunnen checken. Maar kennelijk heeft nu.nl besloten dat als jij als burger op hun site wil reageren, dus als lezer, en je wil ergens onder bericht schrijven over klimaat, beleid van, ja, maar het klimaat verandert helemaal niet, dan wordt dat dus weggemodereerd. En daar was heel veel woede over. En toen ging Carla Joosten van Elsevier uitleggen, ja, kijk, nu.nl is gewoon een bedrijf. En die bedrijf stelt de redactie aan om nieuws te maken. En die mogen zelf bepalen welke reacties eronder plaatsen. En dan kan je heel boos voor worden, dat mag ook. Maar ja, zo werkt het. De media is pluriform. En als je daar niet mee eens bent, dan ga je naar een medium waar je wel je mening kwijt kan, of waar je de berichten die je leest wel goed vindt. Ja. Maar daar in het zaaltje was het heel erg het idee dat dat dus absoluut niet mag. En dat alle journalisten objectief moeten zijn. Nou ja, zo zit de wereld helaas niet in elkaar. Sid Lucassen, die doet onderzoek naar democratie en media. Die was aanwezig bij het debat. En Elodie Verwij vroeg hem wat dan nepnieuws precies is. Een van de definities die in de EU circuleert is eenzijdige beeldvorming. Als je heel eenzijdig mensen informeert, ja, dan creëer je inderdaad ook polarisering in de samenleving. Dat kan, maar tegelijkertijd het recht om eenzijdig te zijn valt ook onder de vrijheid van expressie. Dus wie trekt daar dan een grens tussen? Ik denk dat is een politiek besluitpunt. Wij als maatschappij moeten beslissen met z'n allen, dit is welke kant wij willen. Willen we dat mensen divers geïnformeerd zijn? Of willen we mensen ook de vrijheid geven om zichzelf eenzijdig te informeren? Wat zijn ook de grenzen aan deze opvatting? Wanneer is iets bijvoorbeeld een kritiek op de multiculturele samenleving? En wanneer wordt zo'n kritiek tot hate speech? Ja, dat ligt in Duitsland anders dan in Nederland bijvoorbeeld. Maar let wel, dat is een politiek vraagstuk. Ja, Sid Lucas, onderzoeker, is dat. Nepnieuws is een politiek vraagstuk. Wat vind jij ervan, Joost? Ja, dat is op zich wel weer opmerkelijk, omdat dus Sid Lucas en heel veel mensen in de zaal juist heel boos worden bij het idee dat de Europese Unie en de Europese Commissie zich daarmee bemoeit. En dat was ook een heel fascinerend gedeelte van de discussie. Dus de vraag van, moet of mag Europa zich daarmee bemoeien? Toen zaten daar dus twee journalisten die allebei ook Europa-correspondent zijn geweest, of het nog zijn. Die zeiden van, ja, jullie nemen die ideeën van de Europese Commissie veel te serieus. Want dat is een soort, zullen we zeggen, een soort ideeënmachine. En iedere dag is er wel iemand die wat vindt. En 95% daar haalt het dan niet van. Nou, dat werd al... Toen werd de zaal ook boos van, hoe kun je als journalist er zo licht over denken? De vraag die niet gesteld werd aan de journalisten is, vinden jullie het een taak van de Europese Unie om zich met nepnieuws bezig te houden? En ik denk, maar goed, dan spreek ik eventjes, ga ik een beetje invullen. Ik denk dat alle vier de sprekers die er zaten het geen taak vinden van de Europese Unie om zich heel actief met nepnieuws bezig te houden. Maar we hebben zelf natuurlijk wel een minister die daar ook het een en ander over heeft gezegd. Ja. Hè? Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Die sprak al eerder daarover naar aanleiding van een EU-tas. Taskforce die nepnieuws verzamelt. Het allerbelangrijkste wat wij kunnen doen tegen nepnieuws, ons daartegen te wapenen, is vrije meningsvorming, kritische burgers, kinderen die leren het onderscheid te maken tussen wat echt is en wat nep is, en onafhankelijke kritische journalistiek. Ja, en deze minister die is onlangs een campagne begonnen tegen nepnieuws. Hoe is dat gevallen bij... Ja, nou, dit is niet besproken. Ik geloof niet dat Ollongren heel populair was in dat zaaltje. Maar kijk, dit is natuurlijk wat anders. Dit is gewoon dat je zelf kritisch moet zijn op wat je ziet. En dat je daar misschien ook wel kinderen in kan trainen. Van, wat geloof je wel, wat niet. En hoe ontdek je een beetje als je gemanipuleerd wordt. Maar dat is wat anders dat een overheid gewoon gaat zeggen, dat krantartikel deugt wel en dit radium-item deugt niet. Kijk, dat gaat veel te ver. En dat vindt eigenlijk gewoon iedereen, dat we die kant niet op moeten gaan. Ja, kwamen er ook nog een beetje oplossingen uit de zaal daar? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik was vooral gewoon opgetogen dat het een keer kon. Zo'n debat waarbij de PVV zich eigenlijk openstelt voor anderen en dat er een debat plaatsvond. En de journalist Mark van Assen van het AD die daar zat, die complimenteerde ook de PVV voor deze bijeenkomst. En die zei, terwijl het normaal zo'n gesloten partij is, dan merk je wel gelijk, werden er gelijk een aantal mensen in de zaal boos van, hoezo wij een gesloten partij, terwijl alle journalisten echt weten van dat heel vaak de telefoon niet wordt opgenomen, je niet beantwoord wordt, interviewverzoeken, daar hoor je niks meer van. Maar goed, zo zie je dus wel hoe het zelfbeeld van die partij is en het beeld van de journalistiek. Nou, het was op zich wel eens goed dat het nu samen werd gebracht in een zaaltje waarbij je gewoon open met elkaar het gesprek aan kon gaan over nepnieuws, ja. Maar ook over gewoon, ja, hoe werkt de PVV eigenlijk? Het alle misschien nog één Carla Joosten, die had op het laatst van de Elsevier nog wel een mooie, vond ik, een journalistieke opmerking. Je weet het nog wel, 10, 15 jaar geleden, Rick, toen waren de media een beetje in paniek, omdat iedereen met zijn mobiele telefoon foto's kon maken en filmpjes kon maken en daarnaast tekstje erbij kon schrijven. Dus iedereen werd journalist. En dat zou grote concurrentie voor de gevestigde media worden. Dat is achteraf wel meegevallen. En zij zei, je merkt nu dat gewoon heel veel mensen boos zijn op de media op het moment dat de media niet precies doen wat zij willen. En ja, daarvan zegt ze van, ja, het internet is hartstikke groot, dus je kan nog steeds het zelf gaan doen. En als je zoekt, is er altijd een medium dat wel bij je past. Joost Vullings vanuit Den Haag, dankjewel. Trending vandaag. Martijn Rosdorf. André Hazes junior, ons wel bekend, ook van de Avrotrosfeestjes, die is nogal trending. Hij geeft in een interview aan het Belgische blad TV Familie toe dat hij in het verleden regelmatig gebruik heeft gemaakt van de diensten van dames van plezier. Hoeren. Hij vond het fantastisch, zegt hij. Dat was het, gewoon naar binnen, geen hoofdpijn, hup, klaar. Hazes junior is inmiddels gelukkig getrouwd. Naar eigen zeggen gaat hij nu niet meer naar de hoeren. Ik vind de liefde veel belangrijker dan alles op het spel te zetten, zegt de zanger. Maar op sociale media gaat dit bericht als een lopend vuurtje. Maar er vallen twee dingen op. Roddel, roddel, roddel, roddel brengt Hazes junior dit naar buiten om de enorme geruchten over zijn vermeende homoseksualiteit de kop in te drukken. Hè? Vraagteken, vraagteken. Waar komt dat vandaan? Ja, van Twitter en Facebook en je bedoelt Instagram. Het open riool waar jij dan elke dag doorheen... Ja, ik doe alleen verslag, Erik. Ja. Een ding twee wat mij opvalt, het is stokoud nieuws. Ik vond twee tweets uit 2012, 7 jaar geleden dus, verstuurd door Carmen, bijvoorbeeld 18 maart. Dreetje Hazes vertelde net in Spuiten en Slikken dat hij wel eens naar de hoeren gaat. Hij is 18. En Bas twitterde op 9 maart, dat is nog 10 dagen eerder. Dre Hazes ging al op zijn 15e naar de hoeren. En dat mag ook wel met de gemiddelde levensverwachting van de familie Hazes. Nou, leuke grap destijds. En men roddelde rustig voort. 15 jaar. En dan, ja, wat zegt zo'n prostituee dan? Dag jongeman, dag jong. Ja, ik weet het ook. Is er, hebben zij geen leeftijdsgrens? Ik weet het niet. Is dat al wettelijk? Nou ja, goed. Dat, moeten we, dat moet hij zelf maar uitleggen op Twitter. Ik neem aan dat hij het allemaal leest. Dan nog meer oud nieuws. Trevor Noah, de Zuid-Afrikaanse komiek die al in jaren de Daily Show presenteert in Amerika, die was aan het woord tijdens de Oscar-uitreiking afgelopen weekend. Hij kondigde de nominatie van de film Black Panther aan over het imaginaire Afrikaanse land Wakanda. Noah die herkende zogenaamd als Afrikaan allerlei elementen uit de film. En hij verwijst humoristisch naar de hoofdrol T'Challa, gespeeld door Patrick Boseman. En hij haalt trots een Afrikaans gezegd aan. Growing up as a young boy in Wakanda, I would see King T'Challa flying over our village. And he would remind me of a great Xhosa phrase. Abelungu abayazi bandiyaxoka, which means in times like these we are stronger when we fight together than when we try to fight apart. Een prachtig spreekwoord, dit Afrikaans gezegde. Whatever. Ja, ja. Het was een grap. Dat weten we nu 3 dagen later. Dus wat Noah zei betekent helemaal niet samen strijden, maakt ons sterker. Wat Noah zei in het Xhosa, zijn moedertaal. Witte mensen weten niet dat ik hier een potje sta te liegen. Dat zei hij dus letterlijk. Briljant, hij krijgt veel lof van vooral Zuid-Afrikanen. Die kunnen echt niet geloven dat hij met een strak gezicht deze grap heeft kunnen maken. En dan 3 dagen wachten tot hij uitkwam. Het heeft wel lang geduurd, ja, vind ik wel. Ja, maar hij krijgt ook heel veel. Een goede grap, die mag even rijpen, Rick. Hij krijgt echt veel bijval, Trevor Noah. Nou, dan echt een waarschuwing, echt een naar verhaal. Dr. Free Hess, dat is een Amerikaanse kinderarts, een moeder ook, die deed een verschrikkelijke ontdekking in zo'n kindvriendelijke YouTube-video. Die beschermde omgeving. Ja, die beschermde kinder-YouTube. Haar kinderen keken daar naar een van die heel vele immens populaire tutorials. Iemand zit te gamen, dat wordt gefilmd en je kinderen kunnen dan kijken hoe dat gamen gaat, zodat ze zelf dat game beter leren spelen. Maar opeens verschijnt er midden in zo'n onschuldig kinderinstructie-gamefilmpje onverwacht een meneer. En die meneer zegt dit. Remember this. Sideways for attention. Long ways for results. Sideways for attention, long way for results. En dit, zegt hij dan. Dit is gewoon een man die snijdende bewegingen maakt op zijn arm en zegt, kinderen, als je zelfmoord gaat plegen, moet je... Nee, nou ja, die geeft dus gewoon instructies. Ik ga het allemaal niet herhalen. Wat maar hij zegt. Hoe kan dat nou überhaupt daar beland zijn? Dat doen dus mensen met een zieke geest. Die stoppen dat in zogenaamd onschuldige tutorialfilmpjes. En dat gaat 4-5 minuten, gaat dat filmpje, kabbelt dat voor. En ineens verschijnt er zo'n imbeciel die oproept aan je kinderen om zichzelf iets aan te doen. Nou, die dokter, die man heet trouwens Filthy Frank. YouTube heeft dit filmpje offline gehaald. Maar die dokter, die kinderarts, die is gaan verder zoeken. Die heeft nog 7 van dit soort fragmenten gevonden in zogenaamd veilige filmpjes. Het is nu haar missie om al die filmpjes offline te krijgen. En nou ja, wij moeten echt afsluiten met het advies dat luidt: internet is geen veilige plek voor kinderen. Nooit. Ook niet dat zogenaamd veilige YouTube. Dat is echt niet iets waar je kinderen alleen kunnen maar laten. Maar heeft YouTube al gereageerd? Want ja, die zeggen van ja, we zitten daar bovenop en we doen er alles aan. Maar ja, ze verwijderen echt miljoenen filmpjes per maand. En er slippen dus dit soort dingen doorheen. Vooral omdat het dus 4-5 minuten doorkabbelt over niks. Het is heel slim, ziek, gemeen en levensgevaarlijk. Kijk uit. Dan genderneutraal plassen in het Westerpark. Ook enorm trending. Gisteravond was er een raadsvergadering D66 in Amsterdam. Vindt dat er genderneutrale toiletten in het Westerpark moeten komen. Nou, je begrijpt op de sociale media. Lusten ze daar wel pap van dat soort berichten? Zijn ze nou helemaal gek geworden? Nou, die toiletten, daar zijn ontwerpen van getoond. Nou, die zien er niet uit. Een soort paddenstoel. Het wordt al verkrachtingspaddenstoel genoemd. Als vrouw moet je daar in een soort vreemde hurkhouding met je gezicht naar de massa gaan plassen. Nou, dat gaat dus echt helemaal niemand doen. Tenminste, ik kwam niemand tegen op sociale media die wel het idee goed vond om daar te gaan plassen. Dus dat wordt niks, maar het is wel weer een item op de sociale media. Genderneutraal plassen. Voorlopig niet in het Westerpark, denk ik. Martijn Rosdorff, dank je wel voor je overzicht. Wij gaan er tussenuit. Lara Rensen komt hier zometeen met Nieuws & Co. En één vandaag is vanavond ook op tv. 6:15, NPO 1. Fijne dag allemaal. Thuis bij Afrotros. NPO Radio 1 podcast. Nieuw van NPO Radio 1. Verstappen moet het hoofd koel houden. De NOS Formule 1 podcast. Elke maandag na de race. Maar nu al te horen met een vooruitblik op het seizoen. Ik heb wel al een beeld van wat we kunnen gaan verwachten. Kan Max Verstappen met zijn nieuwe Honda motor het gat met de topteams dichtrijden? Ik denk dat ze ontzettend opgelucht zijn dat die Honda motor het heeft gehouden. Gaat Ferrari het Mercedes dit seizoen nu echt moeilijk maken? Dat was wel overtuigend dat Ferrari de wind mee had. En hoe gaan de nieuwe talenten het doen? Het is uiteindelijk gewoon de stopwatch die bepaalt wat de resultaten zijn. De NOS Formule 1 podcast hoor je via de NPO Radio 1 app of jouw favoriete podcast app. Politicus